złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 335 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zatrzymane w związku z wczorajszym zamachem w samym centrum Paryża. Żaden rząd nie odważy się już cofnąć programu 500+, mówi w Zakopanem wicepremier Beata Szydło. Kto zostanie piłkarskim mistrzem Polski, dowiemy się dopiero po ostatniej kolejce Ekstraklasy. Francuska policja zatrzymała trzecią osobę po ataku nożownika w centrum Paryża. Po rodzicach zamachowca teraz aresztowano jego przyjaciela. Do ataku doszło wczoraj wieczorem w sercu francuskiej stolicy w pobliżu paryskiej opery. Napastnik został zastrzelony przez policję. Wcześniej zabił młodego mężczyznę i ranił cztery osoby. Dwie są w poważnym stanie. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prowadzący dochodzenie przeszukali mieszkanie w hotelu w Paryżu, gdzie od pewnego czasu po przeprowadzce ze Strasburga mieszkał agresor wraz z rodzicami. Policji chodzi o ustalenie motywów, jakimi kierował się napastnik. Jego nazwisko figurowało zarówno w spisie osób podejrzanych o radykalizację poglądów pod wpływem dżihadu, jak i w archiwach antyterrorystycznych zawierających dane osób potencjalnie zagrażających państwu francuskiemu. Sprawca, 20-letni mężczyzna, nigdy nie karany, mający od 8 lat obywatelstwo francuskie, przyjechał z rodzicami z Czeczenii. Naukowiec Frederic Ensel, specjalizujący się w problematyce Azji, wyjaśnia. Państwo islamskie zachęca młodych wyznawców islamu, wręcz domaga się od nich przyłączania się do dżihadu. W tym gronie są także osoby pochodzące z Czeczenii. Eksperci podkreślają, że władze rosyjskie w obawach przed zamachami wielu mieszkańców tego regionu zmuszają do opuszczenia Rosji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A nie będzie żadnych doniesień z akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka do czasu znalezienia trzeciego z poszukiwanych górników. Tak wynika z informacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wczoraj wieczorem poinformowano o odnalezieniu pierwszego z poszukiwanych górników. Jego ciało znaleziono w zalewisku podczas wypompowywania wody. Dzisiaj rano nadszedł komunikat, że w tym samym miejscu natrafiono na ciało drugiego z poszukiwanych. Do silnego wstrząsu 900 metrów pod ziemią doszło w ubiegłą sobotę. Dwóch górników zginęło, dwóch zostało uratowanych. Nie będzie już w Polsce żadnego rządu, który odważy się cofnąć program 500+ i odejść od promowania rodziny. Tak mówiła podczas spotkania z mieszkańcami Zakopanego wicepremier Beata Szydło. Podkreślała, że dzięki programowi praktycznie zlikwidowana została bieda wśród dzieci. W wielu krajach europejskich w tej chwili są próby powielenia naszego programu. Myśmy zostali wielokrotnie też wyróżniani na różnych europejskich forach właśnie jako państwo, jako rząd promujący rodzinę. A w ramach kampanii Polska jest jedna, politycy PiSu zamierzają odwiedzić około 700 miejscowości. Poprawa sytuacji zwierząt hodowlanych w Polsce oraz poprawa jakości życia ludzi mieszkających w pobliżu ferm to główne cele nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą wkrótce ma się zająć Sejm. Poseł PiS i sprawozdawca ustawy Krzysztof Czabański powiedział w Polskim Radiu 24, że projekt idzie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Którzy cierpią na przykład w wyniku ulokowania w ich miejscowościach ferm zwierząt futerkowych, co niszczy ich system ekologiczny, a przede wszystkim psuje powietrze i powoduje wyludnianie się tych miejscowości, drastyczny spadek cen ziemi. Propozycje zmian w ustawie zakładają m.in. zakazy wykorzystywania zwierząt w cyrkach, trzymania psów na łańcuchach oraz hodowli zwierząt na futra. Nowelizacja zakłada też zmianę zasad działalności schronisk oraz ich finansowania. Piłkarscy kibice na rozstrzygnięcia muszą poczekać do ostatniej kolejki Ekstraklasy. O krok od tytułu mistrza Polski jest Legia Warszawa. Piłkarze ze stolicy wygrali z Górnikiem 2-0. Kibice, którzy tłumnie przyszli na stadion przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie, oglądali zaskakująco dobre widowisko. Zarówno zawodnicy Legii, jak i Górnika Zabrze zacięcie walczyli o każdy metr kwadratowy boiska. Nie brakowało walki, czerwonej kartki, ale też celnych strzałów i bramkarskich interwencji. Pierwszą bramkę zdobył w 22 minucie Sebastian Szymański, który pokonał bramkarza gości po strzale z rzutu wolnego. Wynik ustalił w 75 minucie Paweł Bochniewicz, który chciał wybić zmierzającą do siatki piłkę, ale zrobił to na tyle niefortunnie, że skierował futbolówkę do własnej bramki. Legia mogła już dziś zostać mistrzem Polski, ale plany pokrzyżowała jej Jagiellonia. Drużyna z Białegostoku nie pogubiła punktów, wygrała z Zagłębiem Lubin i wciąż ma 3 punkty straty do ekipy z Warszawy. To oznacza, że najlepszą drużynę w Polsce poznamy dokładnie za tydzień. Relacjonował Jan Kałucki. To był serwis Trójki. Noc chłodna, 8 stopni na Podlasiu, 9 w centrum, 11 na południu, do 13 na północnym zachodzie. Jutro na zachodzie kraju i w centrum pogodnie, na wschodzie deszcz i burza, lokalnie z gradem. Termometry pokażą w Rzeszowie 17 stopni, w Warszawie 18, w Augustowie 19, we Wrocławiu 22, w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Także... Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką krakowskiego barda Leszka Długosza. W poniedziałek, 21 maja o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, laureatowi honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia towarzyszyć będą Halina Łabonarska, skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Sztuka kochana. Dobry wieczór Państwu, z tej strony mikrofonu Marek Kochan. Dziś będziemy rozmawiali o dokumentach. Czy to jest tak, że sztuka jest sztuczna, a dokument jest prawdziwy? Czy film dokumentalny w odróżnieniu od filmu fabularnego oddaje prawdę? A może dokument nie jest wcale dokumentem, tylko po prostu pewnym gatunkiem fikcji pomieszanej z rzeczywistością, która tylko podpiera się autorytetem rzekomego obiektywizmu? 11 maja w Warszawie i we Wrocławiu rozpoczął się 15. festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Potrwa on w tych miastach do 20 maja. Będzie też w Lublinie gościł od 13 do 21 maja, w Gdyni od 16 do 25 maja i będzie także lokalna edycja w Bydgoszczy pomiędzy 19 a 26 maja. W programie festiwalu 160 filmów non-fiction, a w dzisiejszej naszej audycji będziemy rozmawiali o tym, na ile film dokumentalny jest dobrym narzędziem poznania rzeczywistości i jakie są ograniczenia tej formy przekazu. Moimi Państwa gośćmi będą pani Dominika Baranowska z biura festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Michał Bukojemski, znakomity dokumentalista, operator, reżyser, scenarzysta, producent i wykładowca. Dobry wieczór. Faux semblant et pareo, fausse joie et faux numéro, faux tambour en stéréo quand il pleut sur Rio. Fausse jungle et fleurs séchées, faux oiseaux de papier mâché. Les couleurs s'en vont à l'eau quand il pleut sur Rio. C'est la pluie qui rit de nos enfantillages. C'est la pluie qui fait couler mon maquillage. C'est de l'ombre de l'été. Plombée lorsqu'il pleut sur Rio. C'est la pluie qui nous caresse avant l'orage. C'est la pluie qui fait couler mon maquillage. C'est de l'ombre de l'été. Sur ma peau, il n'est plus resté que quelques gouttes d'eau. Sous le ciel plombé. Rozmawiamy dziś o festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a interesujemy się nim bardzo między innymi dlatego, że jest on pod patronatem również programu Trzeciego Polskiego Radia. I może zacznijmy od tego, żeby powiedzieć słuchaczom parę słów o tym, co wchodzi w skład festiwalu. To jest 160 filmów, to wiele bloków, pasm, grup filmów. Może pani powie nieco więcej na ten temat. Pani Dominika Baranowska z Biura Festiwalu. Tak, zgadza się. Aż 160 filmów w tym roku, które pogrupowaliśmy w sekcje tematyczne. Są to między innymi takie sekcje jak Sztuka i Wena, czyli filmy o muzyce i sztuce, jak nazwa wskazuje. Sekcja Fetysze i Kultura, o zjawiskach w popkulturze, sekcja Historie Intymne, Peryferie, Imperium to jest nowość akurat, ponieważ to są filmy, które opowiadają o krajach byłego bloku radzieckiego. Sekcja Klimat na zmiany, czyli filmy o tematyce ekologicznej, łącznie 14 sekcji. Również oczywiście mamy konkursy, w tym konkurs o Nagrodę Główną Banku Millennium. W tym roku aż 13 filmów, między innymi film Książę i The Book, Elwiry Niewielkie. Bardzo Trzowskiego. Ciekawy film, chętnie bym o nim porozmawiał, ale zdaje się, że już była o tym mowa na antenie, więc się nie skupimy na nim, aczkolwiek rzeczywiście film jest interesujący również z punktu widzenia tego, czym jest dokument i jakie są granice dokumentu, ale skupimy się na innych. Tak, ale bardzo ciekawy film. Tak, mamy też nagrodę Nos Chopina, jedyna taka nagroda w Polsce, jest statuetka, to jest odlew nosa Chopina i to jest nagroda dla najlepszego... Może ucha powinno być, dlaczego nosa? Odlew ręki mamy, ale to może... ładny, imponujących rozmiarów. Bo miał ładny nos, tak. Ale chyba ucho było ważniejsze u Chopina niż nos. No, ale nos był charakterystyczny. Rozumiem, a uszy nie wiadomo. Więc jest to nagroda dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce. Również nagroda Green Warsaw, nagroda w Warszawie dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Rozumiem, głosują widzowie? Jury. W niektórych konkursach głosują jurorzy, w niektórych konkursach mamy plebiscyt publiczności, jak najbardziej, nagrodę dokumentalną w Warszawie. Mamy też nagrodę Co jest grane 24 w czterech miastach, w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni i Lublinie. To też jest plebiscyt publiczności, więc zależy od nagrody. Czasami głosują jurorzy, a czasami głosuje publiczność. Gigantyczne przedsięwzięcie to, że w kilku miastach te filmy będą pokazywane jeszcze z większą skalę. Proszę powiedzieć, czy pani widziała te 160 filmów wszystkie? Oczywiście. Naprawdę? Dwa 160? Razy. Każdy film dwa razy. Oczywiście, no nie, żartuję sobie. Nie udało mi się obejrzeć wszystkich filmów. Ile pani widziała, 1/4? Nie wiem, jakoś trudno mi chyba byłoby teraz wyciągać statystyki, ale no oczywiście oglądamy te filmy przez cały rok. Są one tutaj selekcjonowane przez Artura Lipharta, dyrektora festiwalu, oraz programerów naszego festiwalu, którzy jeżdżą na festiwale na całym świecie, tak? Bo to jest i Sundance, i Berlinale, i ITFA, największy festiwal filmów dokumentalnych, CPH Docs, więc to są filmy zbierane z takich najlepszych festiwali filmów dokumentalnych. Co panią poruszyło z tych filmów, które pani widziała? Co mnie poruszyło? Ale teraz, jeżeli będę opowiadać o poszczególnych tytułach, to znaczy, że... faworyzuję. No nie, bo może pani opowiedzieć po prostu o swojej opinii, że coś panią poruszyło, może zainteresować. Program jest tak duży, myślę, że niewielu widzów zobaczy wszystkie, więc muszą dokonać selekcji. Programy są na stronie, kiedy, który, ale może jakaś, może nie rekomendacja, ale zachęta właśnie. Coś dla pani szczególnie jest ważne w tym festiwalu, jeżeli chodzi o program? To znaczy dla mnie niesamowite jest to, że te filmy są naprawdę tak różnorodne i jeżeli chodzi o formę artystyczną, no to tam mamy filmy, które mogą być bardzo takimi intymnymi portretami, a jednocześnie to są filmy, które mogą być niemalże esejami filmowymi i to jest naprawdę niesamowite, że mamy tak wielką różnorodność. Mamy 160 filmów. Mamy różnorodność, ale myślę, że ona też się układa w pewien klucz. Przyznam, że jak ja ten program czytałem i wybierałem filmy te, o których porozmawiamy, zauważyłem takie pewne nachylenia, że na przykład odniosłem takie wrażenie, że filmów o kobietach jest więcej niż o mężczyznach. Jakiś taki seksizm jest u selekcjonerów chyba widoczny. No w tym roku jest to uzasadnione, ponieważ obchodzimy stulecie uzyskania praw wyborczych kobiet i tak właśnie specjalnie. Rozumiem, czyli w tym roku tak, wyjątkowo. Czyli za rok, jak będzie za dużo kobiet, to będzie można słusznie mieć pretensje. Tak. Rozumiem, w tym roku jest taka abolicja, że można. Tak. Dobrze, a drugie nachylenie, które zauważyłem, to było takie nachylenie, powiedziałbym, lewicowo-alterglobalistyczne. To znaczy, że jest dużo takich filmów, powiedziałbym, w nurcie takiej krytyki kapitalizmu, co na pewno jest potrzebne, bo chłostać trzeba kapitalizm też. I po drugie, w takim nurcie, powiedziałbym, antyprawicowym. To znaczy, że jest dużo filmów, które penetrują radykalne grupy prawicowe. Tam o jakichś, nie wiem, kobietach, partii świt, o jakichś tam jednych radykałach, drugich. Ale odczułem duży niedosyt, jeżeli chodzi o penetrację lewicowych radykałów. Jakichś takich właśnie alterglobalistów, demonstrantów, którzy tam podpalają, robią jakieś zadymy jakoś. Byłem ciekaw, żeby taki film obejrzeć i nie znalazłem w programie. Czy to znaczy, że nie ma takich dokumentów, czy akurat selekcjonerzy ich nie wybrali? Ale to prawda, że w tym roku jakoś rzeczywiście trendy są filmy, które portretują takie ultraprawicowe środowiska. No, na przykład ja chciałabym szczególną uwagę zwrócić na film Gdy nadejdzie wojna. Mhm. Jana Geberta, czeskiego reżysera, który opowiada o jednostkach paramilitarnych na Słowacji. To jest film, który zrobił furorę na Berlinale. No, to coś niesamowitego. Jest to struktura, która tak naprawdę działa sobie właściwie legalnie, za przyzwoleniem władz i no... To na pewno jest bardzo ciekawy wątek, myślę, że godny penetrowania, ale właśnie trzeba by też spenetrować te radykalne lewicowe, które też niekiedy, powiedziałbym, że w skali zadymy i naruszania porządku publicznego są o wiele groźniejsze niż te prawicowe, bo nie są tak marginalne, że jeżeli jest jakiś tam zlot światowy, jakieś forum, to po prostu podpalane są całe miasta, więc myślę, że ten lewicowy radykalizm też zasługuje na to, żeby go dokumentalnie potraktować. Czy możemy liczyć, że za rok też takie filmy będą na festiwalu? No, to wszystko zależy, jakie będą filmy, jakie powstaną filmy. No, ale też od selekcjonerów, bo może takie filmy powstają, a na takich festiwalach mają mniejsze szanse. Ale przekażę uwagę. No, ja myślę, że to byłoby ciekawe, żeby zbilansować, żeby jedno i drugie pokazać. Czyli co, nie wyróżni pani jeszcze jakiegoś takiego, który panią, nie wiem, poruszył? Był no, mogę wyróżnić jeszcze film Obscuro Barocco, który jest takim przepięknym poematem, taką odą do Rio de Janeiro. Film niesamowicie poetycki, melancholijny, taki też taki hipnotyzujący. To jest, jakbym miała określić ten film w jednym zdaniu, to bym powiedziała, gdyby Rio było osobą, byłoby transwestytą. To jest stan umysłu transwestyty. Ciekawe. To jest naprawdę taki obraz. Reżyserka jest zresztą artystką sztuk wizualnych, co bardzo widać w formie artystycznego obrazu. No to ciekawa narracja, że Rio jest transwestytą. To myślę, że może być tam dużo, ale czy wszyscy mieszkańcy Rio by przyjęli taką narrację? To no, interesujące. Tego filmu niestety nie widziałem. Jest z nami pan Michał Bukojemski, który pewnie czasem jeździ na festiwale, choć mam wrażenie, że to nie jest główna pana aktywność. Nie, rzeczywiście. Ja już właściwie mam to trochę za sobą. Ale pan był taki czas, że pan jeździł. No tak, oczywiście, bo wykładałem w szkole, miałem studentów, musiałem być na bieżąco. Starałem się. Mhm. W tej chwili to już jest za mną. Ja mam coś w rodzaju przesytu kinem w ogóle. I chętnie czytam rzeczy, które mnie interesują. To są biografie, to są jakieś książki historyczne. Rozumiem, zwątpienie audiowizualności. Tak, natomiast filmy oglądam przede wszystkim przyrodnicze. bo przyznam, że z tej szerokiej palety filmów i spraw, którymi filmy dokumentalne się zajmują, to mnie najbardziej ciekawi. Czyli rozumiem, że Człowiek Delfin, o którym będziemy za chwilkę rozmawiali, troszkę mógł pana tak, w związku z tym to zainteresować. Mnie zaintrygowało, zainteresowało i będę miał wiele ciepłych słów do powiedzenia na temat tego filmu. Dobrze, to zaraz zajmiemy się tym filmem, ale jeszcze teraz posłuchajmy Bossa Nowy. Festiwal Dog Against Gravity jest też nie tylko sam w sobie ciekawy, ale jest pretekstem, aby porozmawiać o tym, na ile dokument jest dobrą formą poznawania rzeczywistości, ponieważ wiele osób ufa dokumentom jako takiej prawdzie, takiemu obiektywnemu zrelacjonowaniu stanu rzeczy, obiektywnemu portretowi postaci. Tymczasem można często się zastanawiać, na ile właśnie ta forma deformuje obraz rzeczywistości tak naprawdę, w którąś stronę. Coś mówi, a czegoś nie mówi, coś ukrywa. I chciałbym, żebyśmy ten problem poddali dyskusji na dwóch przykładach. Pierwszy to film Człowiek Delfin, którego bohaterem jest znany Nurek, nieżyjący już Jacques Mayol, który był też bohaterem filmu Luca Bessona Wielki Błękit. Może zacznijmy od państwa refleksji na temat tego filmu. Czy pan Michał Bukojemski, jak rozumiem, filmy przyrodnicze chętniej, więc ten być może też bardziej chętnie. No oczywiście, to nie jest film przyrodniczy sensu stricte, ale... Przepraszam, ja tak żartuję, bo kiedyś w wypożyczalni wideo trafiłem na ten film i było napisane jako film przyrodniczy. Strasznie mnie to rozbawiło, bo oczywiście Wielki Błękit to nie jest do końca film przyrodniczy, tak? Ale ten dokumentalny, można powiedzieć, jest trochę przyrodniczy, bo jest w nim bardzo dużo pięknych podwodnych zdjęć, ujęć świata roślin podwodnych, delfinów. Dla mnie, jeżeli już szukać tych analogii, tych linków do przyrodniczości tego filmu, to bym powiedział, że chodzi o o to, że człowiek jest blisko natury, że natura jest blisko człowieka, że te związki wzajemne są bardzo istotne. I to jest na takim poziomie bardzo elementarnym. Facet, który jest oczywiście normalnym, ale zaczyna się coraz bardziej interesować tym, co sprawia mu przyjemność. A to jest... Bycie pod wodą mu sprawia przyjemność. Tak, i jakby praca w akwaparku gdzieś tam na Florydzie, ale z delfinami, bo odkrywa w delfinach jakieś możliwości porozumienia z nimi, to, że one wydają dźwięki, które mogą być mową. I to wszystko w tamtych czasach, w latach 70. było takie niespenetrowane. Nawet wcześniej, bo tam on te pierwsze to były chyba nawet z lat 50. jeszcze w tym akwaparku, także to była w ogóle na tamte czasy rewolucja. Właśnie. Jednym słowem, dlatego ten związek człowieka z przyrodą mnie interesuje. I film ten, o którym tutaj mówimy, jest przede wszystkim filmem świetnie zrobionym i posiadającym najlepsze cechy filmu dokumentalnego. Mhm. Bo w gruncie rzeczy możemy się zacząć zastanawiać, czy film dokumentalny powinien być o człowieku, czy może lepszy, większy, wartościowy bardziej będzie film, który będzie mówił o jakiejś sprawie. Mhm. Przez człowieka. No właśnie. I o to chodzi, żeby zawsze, bo nie można mówić o samej sprawie, to znaczy bardzo rzadko się udaje stworzyć film dokumentalny, który jest o sprawach ogólnych, o sprawie, jednym słowem. Musi nośnikiem sprawy być człowiek. Ten film doskonale żeni te dwie postawy, te dwie idee. Mamy tutaj człowieka, który zagłębia się w tą przyrodę i te jego próby badania siebie poprzez zgłębiania zen, poprzez naukę oddychania. On dochodzi do wniosku, że jak wolniej oddycha, jak mu serce wolniej bije, to wtedy będzie mógł mniej zużywać tlenu i być dłużej pod wodą. I że taki mechanizm jest właśnie u ssaków pływających. To strasznie ciekawe. Dla mnie to są odkrywcze rzeczy. Że można nie myśleć i w związku z tym mniej tlenu zużywać. Jakie to ekologiczne, prawda? Jakby tak ludzie mniej myśleli, mniej zużywali tlenu w skali makro, może efekt ocieplenia, dziura ozonowa by się poprawiło to wszystko. Tak, tylko by jeszcze trzeba ich jakoś zastymulować, żeby mniej oddychali, rzadziej oddychali. Żeby rzadziej oddychali, bo że mało myślą, to myślę, że tak w masie, to nawet tak, nie jest tak z tym źle, aż tak dużo nie wszystkich wsadzić do wody, żeby nie mogli mówić. To by była piękna do wody, idea. No właśnie, ile przestrzeń. Może tylko jeszcze zareklamujmy trochę, że ten film Człowiek Delfin opowiada o rzeczywiście wybitnym człowieku w swojej dziedzinie, bo Jacques Mayol pobił kolejne rekordy. Zszedł na głębokość 100 metrów, co było niewyobrażalne. Wcześniej jak bił rekord 50-60 metrów. Mówimy o drukowaniu swobodnym oczywiście, bez butli. No to było to postrzegane jako zupełnie coś niemożliwego w ogóle dla organizmu. A on to zrobił rzeczywiście. Tak. No i właśnie film się kończy i to jego bicie rekordów też się tym kończyło. Przecież czy to jest granica ludzkich możliwości? Być może nie. On mówi, że niekoniecznie. Może ktoś, kto by jeszcze głębiej medytował, może jeszcze mniej myślał, mniej oddychał, mógłby zejść jeszcze głębiej. Chciałoby się powiedzieć w tym momencie czyste wariactwo. Ale czy tak? A może coś w tym tkwi? Może te przesuwanie do niewyobrażalnej granicy ludzkich możliwości, penetrowanie tych możliwości, coś za sobą kryje? Może coś z tego wynika dla ludzi w ogóle? Ja nie wiem. Czyli dla pana to, co było cenne, to połączenie tych dwóch imperatywów filmu dokumentalnego. Zajęcie się sprawą, zajęcie się człowiekiem, zajęcie się sprawą przez człowieka i człowiekiem przy okazji sprawy. Także to połączyło te dwa wątki w sobie dobrze, ta produkcja. No tak, ale w tej chwili mówimy, że tak powiem, o ideologii tego filmu, ale jeszcze pozostaje sama forma, robota. Mhm. Jak taki film montaż jest robiony? Pan to upraszcza, mówiąc montaż, bo oczywiście wszystko się zawiera w tym, jak ujęcia zostały ze sobą sklejone i jak jest ułożony ten timeline, przebieg filmu. Dramaturgia cała tutaj. Tak. I do tego, jak dodane są połączenia pionowe, czyli wypowiedzi przyroda bohatera, ludzie, refleksje, pustki, czyli czas na myślenie dla widza, czas na muzykę, czyli przeżywanie jakichś refleksji. I pod tym względem, pod względem konstrukcji, ten film jest świetny, bo pozornie przebieg czasu jest oczywisty, no bo jest młody facet i mówimy o nim, czyli urodził się, bardzo ładnie zresztą są pokazane te początki. Te azjatyckie ujęcia są bardzo ładne. Urodził się, jest, a potem rośnie, staje się coraz starszy i jedziemy aż do końca. Historia życia, tak. Tak, historia życia, chciałoby się powiedzieć, nic więcej, ale to jest opowiedziane w taki sposób, że właściwie w każdym momencie ja mam ochotę czekać. Nie wyjdę z sali, nie wyjdę, nie przerzucę pilotem i na inny kanał, bo czekam na to, co będzie dalej. Do licha. Niby wiadomo co, no facet nurkuje, bije rekordy, jest celebrytą. To może mnie nie interesuje, ale nie, mnie interesuje wszystko, co o nim się mówi. Więc ten pień, ta lokomotywa, która ciągnie film, jest świetnie wymyślona. Ja ten film oglądam w każdym jego momencie z zainteresowaniem. I to w sensie warsztatowym stanowi o wielkości tego filmu. Bo mamy rozwój postaci, mamy nie tylko upływ czasu i kolejne fazy życia, ale też jakiś proces dojrzewania tego bohatera. To schodzenie coraz bardziej w głąb wody jest też jakąś jego drogą rozwoju psychicznego, dojrzewania. Dokładnie. I tą cechę uchwycił Luc Besson, robiąc Wielki Błękit. Dlatego ten film takim szalonym powodzeniem się cieszy. No właśnie, zaraz pomówimy może porównamy te filmy, bo to jest takie pytanie, kiedy się więcej dowiemy z fabuły czy z dokumentu. Pani Dominika Baranowska widziała też ten film, w związku z tym, czy panią on poruszył również, tak jak pana Michała Bukojemskiego? Tak, oczywiście, bardzo mnie ten film poruszył. Bardzo mnie też poruszyło to, jak poruszył mnie ogrom pracy, jaki wykonał reżyser Leftelis Czelitos, który, mogę tutaj powiedzieć, sam jest adeptem nurkowania i dotarł właśnie do tych wszystkich osób, które również biją rekordy, czy robią zdjęcia podwodne, tak, ponieważ on dotarł do tych wszystkich środowisk. Z różnych kontynentów, tak, z różnych końców świata, bo tam się pojawia Kanada, Stany Zjednoczone, dużo Włoch, Japonia. Tak. Także rzeczywiście się najeździł, to trzeba mu przyznać. Tak, więc to naprawdę widać w tym filmie i ten film jest dla mnie taki bardzo kompletny, ponieważ on zgromadził niesamowite materiały archiwalne. Piękne zdjęcia podwodne, myślę, że to jest dużą siłą tego filmu. Niezwykłe, absolutnie. Ten film to jest naprawdę uczta w kinie. I to właśnie w sposób, w jaki on to wszystko skleił, to jest majstersztyk. Ale wracając do pana pytania, gdzie może być więcej prawdy w fabule czy w dokumencie, wydaje mi się, że to jest sztuczny podział, wie pan, bo moim zdaniem w każdym rodzaju filmu można opowiadać dyrdymały i można przekazywać prawdę o świecie, o człowieku. I ten podział jest sztuczny. Czy my operujemy materią dokumentalną, fakturą dokumentalną, czy operujemy rzeczami wykreowanymi w studio, do którego się wchodzi, nic nie ma, a po miesiącu jest dekoracja, oświetla się ją i tworzy się, odtwarza się jakieś fragmenty rzeczywistości, historii. To jest rzecz wtórna. Chodzi o tą prawdę, która jest zawarta w przekazie, tą prawdę psychologiczną, która się mieści właśnie w filmie. To pomówmy o tej prawdzie. Czy państwo są usatysfakcjonowani wiedzą na temat Jacques'a Maillola? Czy państwo rozumieją tę postać po obejrzeniu filmu Człowiek-Delfin? No wie pan, mnie się bardzo podoba, bo od pewnego momentu czekałem, no chwilę, a jak się skończy? Ten facet już nie żyje. Co z nim będzie? Nie mówmy tego, bo słuchacze może pójdą. Jeszcze od razu powiem, żeby nie zapomnieć, że ten film będzie pokazywany. W Warszawie będzie pokaz 14 w poniedziałek, 17 w czwartek i 19 w sobotę. Także jeszcze można ten film zobaczyć, dlatego też o nim rozmawiamy, żeby może trochę zainspirować, zachęcić. Dobrze, więc nie zdradzając. Tak, nie zdradzając puenty. To jednak powiem, że kultura, z jaką reżyser potraktował sprawę finału, zrobiła na mnie wrażenie. To jest mi bliskie. Ta filozofia, nie do powiedzenia takie trochę. No, czy do powiedzenia, ale subtelne. Tak, no i w ogóle, no ja jestem już blisko wieku bohatera, w momencie, kiedy on zmarł, i takie myśli o nieskończoności, że tak powiem, mnie nurtują. I to, co w tym filmie zostało powiedziane, bardzo mi odpowiada ta filozofia. Mhm. Czyli pan był usatysfakcjonowany, jeśli chodzi o wiedzę o bohaterze, pani? No, myślę, że tak, ponieważ ten film, tak jak już powiedziałam, jest takim bardzo kompletnym materiałem całościowym. A tak? Na pewno jest kompletny? A, bo no, ja na przykład nie rozumiem, dlaczego on nurkuje tak do końca. Bo tam były pewne tropy, natomiast skąd wzięło się w nim to nurkowanie i dlaczego akurat ta pasja? My już go widzimy jako dziecko i potem nagle widzimy człowieka, który już wie, że chce w wodzie i z delfinami, ale ten proces jego, tam była jakaś luka, mam wrażenie. I była mowa o tym, że on podróżował, zwiedził wiele krajów i nagle już się budzi w tym delfinarium. Coś tu przegapił chyba reżyser, nie? Nie, może pan tego nie dostrzegł. No przecież na pewno to jest od też momentu w tej historii, kiedy on po założeniu rodziny jednak ją zostawia żonę z dwójką dzieci i staje się, no co tu dużo mówisz, człowiekiem playboyem, no celebrytą. Mhm. Do tego, że jest człowiekiem delfinem, to jeszcze ho-ho. On najpierw zażywa życia. I po prostu to jest taki proces, który trwa tam, nie wiem, 20 czy 30 lat i gdzieś raptem w tej jego celebryckości pojawia się ten wątek, a może by tak sportowy rekord, ale to też jest elementem jego bycia celebrytą. Gazety o nim piszą, ogląda siebie na rozkładówkach, więc... No ale to po co zakładał rodzinę, jeżeli chciał być tym playboyem? Tego też trochę nie rozumiemy. Tam jest taki wątek, że on kiedy wyjechał, rozstał się z rodzicami, przez 18 lat się z nimi nie spotykał. I to jest też jakaś wielka zagadka. Co takiego było w tym człowieku, że postanowił zerwać więzi z tą swoją pierwotną rodziną? Mówił po wyjeździe z Azji. No, czy wydaje mi się, że to jakoś charakteryzuje jego postawę taką psychiczną, bo to jest, nie wiem, nie traktowałbym tego zbyt głęboko jako chęć, imperatyw wewnętrzny oderwania się od swoich korzeni. To jest raczej po prostu niezwracanie uwagi na to, na to, skąd się człowiek wziął na ziemi i życie chwilą bieżącą. No tak, ale założył rodzinę, miał te dzieci, więc to jest jakaś sprzeczność, tak? Można powiedzieć, no że tak. Trochę jest miotane jakimiś innymi zupełnie wektorami. No tak, ale niech pan zwróci uwagę, że w tym filmie w środku pojawia się jeszcze wątek jego wielkiej miłości. Tak, drugiej, którą też tam utracił. Która podziela jego jakby pasję do nurkowania i która ginie w warunkach takich trochę zdradzamy, ale może no bez właśnie. Szczegółów. No tak. I on się nie może z tego otrząsnąć. Tak, i to, co się dzieje później, tak naprawdę jest powolnym, można powiedzieć, upadkiem, chociaż odnosi wielkie sukcesy, bo bije ten rekord nurkowania, ale można powiedzieć, że w planie ludzkim, jako człowiek, jest pęknięty. Tam jest taka rozmowa z tym jego przyjacielem z Japonii, gdzie on mu mówi właśnie, żeby on tę swoją rodzinę chronił, bo on właśnie nie udało mu się. Miał taki projekt, ale mu się ta druga rodzina w jakimś sensie nie udała. No właśnie, nie udało mu się założyć drugiej rodziny. On to chciał uczynić. Ale chciał. No właśnie, więc też to jest jakaś sprzeczność w bohaterze. Ja przyznam, że jak myślałem o tym filmie w kontekście filmu Wielki Błękit, który oczywiście zmienia realia, nie jest filmem dokumentalnym w żadnej mierze, bo tam pokazuje, że we Włoszech to wszystko się rozgrywa i ten początek, ten konflikt między głównym bohaterem, tym Jean-Marciem Barrem, który gra Jacques'a Maillola, a tym Enzo, którego gra Jean Reno, konflikt jest z Włoch, a tu mamy Azję i wszystko jest pozmieniane. Natomiast zastanawiałem się, na ile ta linia konfliktu, że Enzo reprezentuje pewną filozofię wschodzenia pod wodę i bicia rekordów, takie można powiedzieć w skrócie pójście na efekt, na poklask, na sławę, na sukces i to podejście bohatera, tego Jacques'a Maillola, który jest taki wewnętrznie skupiony, myśli o głębi, o kontakcie z tym morzem, to jest bardziej czytelne w fikcji dla mnie niż w tym filmie, gdzie jest dużo wątków i reżyser bardzo chciał o różnych rzeczach opowiedzieć i może mniej widać taką dominantę, taki leitmotiv tematyczny. Nie wiem, co państwo by na to powiedzieli. Ale tam są takie postaci, na przykład jest ten jeden z rekordzistów, który pojawia się w filmie dokumentalnym, który opowiada o tym, jak poznał Maillola i jak ten miał już tak 70 lat i razem nurkowali i pod koniec dnia zapytał się Maillola, no i jak, co sądzisz na temat tego, jak ja nurkuję? I Maillol mu odpowiedział, że ty kompletnie nie masz pojęcia o nurkowaniu. To był wtedy aktualny rekordzista. No tak, ale to jest jeden z wątków i jest to epizod, tak? A w filmie Lika Bessona jest to, można powiedzieć, struktura konfliktu. Tak, że są dwie postawy i my możemy zobaczyć, kim był Maillol, bo Maillol ma kontrbohatera, tak? Ma kontratyp w postaci tego Enza i może lepiej rozumiemy jego postawę, choć jest to pozmieniane, no jest realia, są realiami filmowymi, ale dla mnie, przyznam, tamten bohater był klarowny, a może po prostu prawdziwy Jacques Mayol nie był klarowny, może to jest prawda też o nim, że on był skomplikowany, ale wtedy miałem wrażenie, że destyluje jakąś prawdę o postaci, a tutaj, że w tym dokumencie ona się tak trochę rozmydliła, on się stał taki dla mnie nieczytelny z lekka. Ale nie można zapominać, że krawiec kraje, jak mu materii staje. Więc jeżeli się decydujemy na film dokumentalny, to tworzymy go z materiałów, które istnieją. No ale przecież też nie ze wszystkich. No na przykład córka tego Majola się wypowiada z tego pierwszego małżeństwa, ale był tam też chłopiec. Chłopiec się nie wypowiada. Dlaczego? Może on by powiedział coś innego i tak dalej, prawda? Więc skrajmy rzeczywiście z tych materiałów, które są możliwe, dostępne. Ale nie wszystkie są dostępne. I Luc Besson, genialny, młody wtedy, bardzo młody twórca, no, potrafił dostrzec to, co pan tutaj świetnie wypunktował. Ten jakby istotę sprawy. Istotę bohatera, która w tym filmie dokumentalnym jest widoczna, ale trzeba ją wyszukiwać spod stosu innych faktów i wypowiedzi. I ten filozoficzny wątek tego właśnie spotkania z morzem, tego dążenia do głębiny, można powiedzieć, który jest filozoficzny i taki materialny zarazem, bo on rzeczywiście nurkuje, wydaje mi się najważniejszą cechą tej postaci, a te inne rzeczy w jakimś sensie może zaciemniają, nie? Nie mają takiego państwo wrażenia? Ale wie pan, teraz trzeba by się zastanowić, na ile film dokumentalny, który by się skupił tylko na tym wątku, nawet jeżeli by były materiały, żeby o tym opowiedzieć, byłby atrakcyjny dla widza. Może byłby. No film filmika fabula. Bessona był bardzo. Tam były cytowane w filmie tym dokumentalnym wypowiedzi, że ktoś 5 razy chodził na ten Wielki Błękit. Ja też pamiętam, że ten film robił ogromne wrażenie. No nic, zawieźmy. Może nie przesądzaj. Mamy jeszcze drugi film, o którym chciałbym porozmawiać, więc może jeszcze wrócimy do tego problemu. Trouver des merveilles cachées, bien sûr que pour celui qui aime, chaque matin est un baiser, chaque jour une fleur qu'on sème, mais la beauté. On peut tomber amoureux, enflammé, d'une ressemblance ou d'un air, et pour un mot bien prononcé, s'endormir contre un coin de chair, mais la beauté. Quand elle apparaît sur humaine, imprévisible et ingénue, paraît comme le sont les reines, ou simplement là, toute nue. On comprend les statues antiques, les Iliades et les Odyssées, les muses aux boucles fantastiques, et les amoureux trucidés. Quand elle est là, quand elle est là. I teraz przechodzimy do drugiego filmu, o którym chciałbym porozmawiać, filmu Raghu Rai. Tytuł angielski jest, myślę, nawet ciekawszy, bo to jest Unframed Portrait, a to zostało przetłumaczone w taki sposób, wydaje mi się, nie wiem, czy to tak miało być, to polskie tłumaczenie tego tytułu? Portret niepozowany. No właśnie, bo niepozowany i unframed, ja się zastanawiałem, czy to bardziej chodzi o kadrowanie, czy pozowanie. Że to by bardziej oddawało chyba sprawę tego filmu. W sensie, że nie wybieramy, tylko tak, nie kadrujemy, tylko pokażemy całość, tak? Tak, portret poza ramą, kształtowanie coś przestrzeni takiego, filmowej poza kadrem. Coś takiego. Poza tym, jeżeli mówimy, że niepozowany, no to tytuł jest ironiczny albo prowokujący, bo on pozuje bardzo, ten bohater. Może powiedzmy tylko dwa słowa. Bohaterem jest wybitny fotografik, Hindus, który zrobił 50 albumów zdjęciowych, fotografował katastrofę w Bhopalu, fotografował matkę Teresę z Kalkuty, Indirę Gandhi, całą masę innych postaci. I film jest realizowany przez jego córkę jako reżyserkę, która stara się pokazać postać ojca, fotografa, fotografika jak najpełniej, a właśnie może nie jak najpełniej, co państwo myślą. I czy on rzeczywiście nie pozuje? Bo ja miałem takie wrażenie, że on troszkę pozuje w tym filmie. No nie, no jeżeli świadomy człowiek jest sadzany przed kamerą i każe mu się mówić, to oczywiście pozuje. I najlepiej o tym świadczy to, że on ciągle ma jakieś uwagi do tej córki. Tak, źle mnie filmujesz, nie kadruj, nie bierz obiektywu z tej strony, tak? Tak, nie z tej strony, musi być kontekst, musi być tło. Skądinąd ma rację oczywiście. Ale nie, to jest jednak film o klasy niższy niż ten, o którym żeśmy poprzednio mówili. Nieporadny, to może za mocne słowo, ale ja to tak odbieram, nieporadny w robocie, bo po prostu autorka nie potrafiła się zdecydować na główny temat, o czym ma być ten film. Bo no, jest to trochę tematem film. Jest jej ojciec. No ale jego ona zdjęcia. Opowiada to poprzez siebie. Czyli ona też staje się tematem. Ten film jest oczywiście trochę bardziej nieporadny w sensie warsztatu, bo osoba ma mniejsze doświadczenie niż autor filmu Człowiek Delfin, ale on mi się wydaje w pewnym sensie bardziej uczciwy, ponieważ mamy tutaj postać narratora, wiadomo kto jest tym narratorem. Jest to córka, która też robi zdjęcia, robi film o ojcu i ona przed nami widzami nie ukrywa swojego punktu widzenia, swojego nachylenia. To znaczy my wiemy, że to robi córka o ojcu i wydaje mi się, że wobec widza jest bardziej to klarowna sytuacja. Wiemy, jakie może być jej spojrzenie. Ten film jest oczywiście niepełny. Ona go, myślę, trochę idealizuje. Nie wiem, czy państwo się z tym zgodzą. Troszkę patrzy na niego z dołu, jako na tego swojego ojca, giganta fotografii. Ale przynajmniej wiemy, gdzie stoi kamera. A w tym pierwszym przypadku trochę nie wiadomo było, kto i dlaczego robi ten film. Jaki ma osobisty problem z tym związany. No, w przypadku pierwszego filmu oczywiście jest demiurg, który tworzy film. Tutaj ale jest niewidoczny. Ten, który tak. trzyma kamerę, jest niewidoczny. A zastanówmy się, gdyby się okazało, że na przykład reżyser miał problem osobisty, bo ktoś z jego bliskich nurkował i zatonął. Na przykład źle się wynurzył, dostał rozedmy płuc i teraz on robi o Jacques'u Majolu, a tak naprawdę tłem filmu jest coś, o czym nie wiemy, a co może tłumaczyłoby taki, a nie inny dobór materiałów, taki, a nie inny montaż. Szkoda czasu na takie dywagacje. To byłby inny film. Nie jestem przekonany, czy lepszy. Taki wątek. Tak, ale chodzi właśnie o to, że tego nie wiemy, że w Człowieku Delfinie reżyser udaje niewidocznego, a jest. A tutaj mamy córkę, która oczywiście nie powie wszystkiego i wiadomo, że jej obraz jest jakoś tam skrzywiony tego ojca. W sensie in plus pewnie skrzywiony, a może in minus, bo z drugiej strony jak on ją poucza i mówi zrób takie zdjęcie, żeby było pełno ptaków, a ona pokazuje takie zdjęcie, gdzie tych ptaków nie ma, to znaczy, że jest w kontrze, tak, że walczy z tym ojcem, że próbuje się wyzwolić i ten film jest z jednej strony apologią, a z drugiej próbą jakiegoś no, uwolnienia się od tego ojca. Czy państwo myślą, że on jest bardziej uczciwy, czy że bardziej nieporadny? Pan Michał raczej uważa, że jest bardziej nieporadny. A pani? To znaczy ja myślę, że to jest na pewno taki film, który jest, który się dzieje, jest to film w procesie, tak? Więc on jest pod tym względem taki bardzo... Taki reportaż z planu trochę. Oni podróżują, widzimy kamerę, pokazuje kamera jego, ją, cały czas gdzieś tam idą, coś robią. Tak. Reportaż z planu zdjęciowego. No tak i właśnie pod tym względem to on jest bardzo uczciwy, no bo tutaj on niczego nie kreuje, tak? On po prostu jest takim rodzajem relacji. I jest to też film autotematyczny, więc... Autotematyczny też rzeczywiście, tak jak pan zauważył, to jest film o bohaterce. Tak naprawdę dowiadujemy się dużo o bohaterze filmu, ale o reżyserce też sporo i to nawet może i ciekawsza jest ta relacja reżyserki do bohatera niż sam bohater. Nie mieli państwo tak, takiego wrażenia? Że tu coś pulsuje, a sam ten posągowy ojciec fotograf jest może nudny trochę, nie wiem, odpychający? No, tak mocnych słów chyba bym nie używał. Ale wie pan, przecież podstawowa sprawa. Idziemy na film. Ja na przykład, jak chodzę na film, to staram się jak najmniej wiedzieć o filmu, bo mnie denerwują recenzje krytyków, takie słuchanie takich rozmów, jakie my teraz prowadzimy. Jeżeli gdzieś dowiem się, że warto i uwierzę, mam zaufanie do tego, kto powiedział, że warto, to wtedy idę na film. Czyli co, zniechęcamy do niego, czy zachęcamy? No, ja możemy nie, też zniechęcić. Ale nie o to chodzi. I teraz ja oceniam film po filmie, po jego obejrzeniu. A jakie są kryteria mojej oceny? Czy film dał mi jakąś wiedzę? Czy dał mi przeżycie? Czy pobudził mnie do myślenia? To są trzy główne, że tak powiem, wątki tego, czy ja mam satysfakcję po obejrzeniu filmu. Jak no w dobra. Tym wypadku? I teraz, jeżeli mówimy o tym filmie Raghu Rai, to ja mam po prostu niedosyt. Bo dostrzegłem bardzo interesującego człowieka, który nie zawsze mówi o sobie czy o swojej sztuce interesująco, ale tam są zalążki bardzo interesujące. Tak, ale troszkę ta reżyserka tego nie potrafi dostrzec właśnie. Z jej punktu widzenia. No nie wiem, czy nie potrafi sproblematyzować, może jest za mało krytyczna po prostu. Tak, i teraz ja widzę również film o tej młodej dziewczynie, że to się zaczyna tym serią jej zdjęć, że tata zawsze był z aparatem przy mnie i pyk, ona niemowlęciem będąc, pyk, ona jako rok, pyk, ona dwa. To świetny wątek, to świetna lokomotywa. Walka o ja, taki narcyzm trochę. Zleżony z narcyzmem. Niekoniecznie, to może być lokomotywa na cały film. I to widzę potencjał tego wątku, który też tak jest pyknięty, rozmył się. Jego nie ma. Więc są dwa wątki, które się tutaj ścierają. A jest jeszcze oprócz tego historia Indii, bo ona go kreuje na takiego dokumentalistę tego, co w tym kraju się dzieje. Strasznie ciekawy wątek. On tylu osobom towarzyszył ze swoją kamerą, którzy kształtowały ten kraj. Niezwykle ciekawy wątek matki Teresy z Kalkuty, która początkowo, to zareklamuje, bo ta scena zrobiła na mnie duże wrażenie. On opowiada, jak właśnie matka Teresa nie pozwoliła mu pierwotnie przyjść, kiedy był dzień modłów, kiedy miała po prostu w skupieniu medytować, modlić się. I on właśnie użył takiego argumentu, że ona się składa z dwóch rzeczy, z tego dawania innym i z tego modlenia. I jeżeli nie sfotografuje jej, jak się modli, to jej nie pokaże, to ona się schowa i pozwala mu wtedy rzeczywiście na to, żeby był parę metrów dalej i on w pewnym momencie narusza tę regułę, podchodzi bliżej, wstaje i potem ona mu to wybacza, więc też pokazuje jakąś taką metodologię działania, trochę dwuznaczną, ale z drugiej strony nastawioną na to, żeby bohatera naprawdę pokazać. No tak, a nam widzą, pokazuje, jaki jest potencjał w tym bohaterze, jak on potrafi interesująco mówić o sobie i o swojej pracy. I taka scena, perełka, jest właściwie jedna w tym filmie. A może można by z takich scen zbudować całą opowieść. Tylko gdyby ktoś był może krytyczny. Córka robi film trochę na kolanach. On jest dla niej wielkim ojcem, znanym fotografem, a ona próbuje swoich sił w tym, więc z dwóch powodów, i dlatego, że jest młoda, i dlatego, że jest córką, może trochę nie potrafi dotrzeć do tego bohatera. A co pani myśli? Pani się ten film podobał? Mi się ten film podobał, ponieważ dla mnie ten film był... jakby taka uroda tego filmu polega właśnie na tej relacji ojca i córki. I to było dla mnie najciekawsze w tym filmie, jak bardzo mnie rozbawiła taka scena, nie wiem, czy panowie pamiętają, jak ojciec po raz któryś już tutaj krytykuje, jakiś tak, daje tak, uwagi. A ona tak, może nie będę dosłownie tłumaczyła na polski, ale odpowiedziała mu coś, to tata przestań chrzanić. Tak, ona też mówi, a jakby ktoś inny robił, inny dokumentalista, to też tak, byś mówił, jak makadrować, tak. Czy tylko mi to mówisz, tak. Bo jestem twoją córką. Tak. Tak, to bardzo jest rzeczywiście zabawne. No właśnie, to może ciekawsza jest ta relacja. Może to jest bardzo dobry dokument o relacji córki do wybitnego ojca, a może mniej ciekawy na temat Raghuraya, tego fotografa. I córki, która sama zresztą przyznaje, że nie odziedziczyła oka po ojcu. Ona mówi, że ona... Dramatyczne wyznanie. No ale uczy się, próbuje, tak? Próbuje jest tego świadoma, okazji. Tak? Tutaj nie udaje. Z drugiej strony film ma moim zdaniem trochę takie drugie tło. Jak się przyjrzeć temu uważnie, to relacja wiekowa córki do ojca i relacja tej kobiety, która jest pewnie jego obecną żoną, mogłaby wskazywać na to, że to jest córka z pierwszego małżeństwa. Tak trochę, bo tam biega jakaś mała dziewczynka, ten bohater jest już raczej wiekową postacią i można odnieść takie wrażenie, że on ma jakiś dług wobec tej córki, że może tą relacją, tym filmem stara się coś nadrobić, że nie wiem, może tam kiedyś nie poświęcił jej dość dużo uwagi i teraz daje jej szansę wypłynąć, bo pozwala jej właśnie zrobić ten film, co nie jest akurat tutaj pogłębione, ale ja oglądając go widziałem w tle taką możliwość też, że ta ich relacja jest nieco bardziej skomplikowana niż po prostu relacja córki do ojca. Może to byłoby ciekawe, panie Michale, o tym zrobić. No więc właśnie, jednym słowem, po obejrzeniu tego filmu i pan ma jakiś niedosyt i ja mam jakiś niedosyt. Ale to jest ciekawe, to inspiruje. Może ja pomyślałem tak, to jest świetna fabuła. Ja bym napisał scenariusz, zostawiając tego Raghuraya, ale o tej sytuacji, że córka robi film o ojcu i teraz ojciec ją trochę poucza, trochę chce, żeby jej się udało. Ona wie, że nie ma talentu, on jest wybitny. No i to jest dramaturgicznie niezwykle ciekawa sytuacja. No tak, no czyli po... To jest na sztukę pana temat. Niedosyt polega na tym, że pan by zrobił swój film, napisał swoją sztukę. Tak, ale to mnie inspiruje, dlatego jest ciekawe, dlatego go wybrałem, bo mi się wydaje on cenny. Pomijając, że są tam Indie i rzeczywiście wstrząsające te zdjęcia z Bhopalu robią bardzo duże wrażenie. W ogóle w filmie jest dużo zdjęć, myślę, że to jest jego walor. No tak, i to właśnie jest ten problem, który tutaj dostrzegam. No po prostu mamy niedosyt, ale czy ja jako widz po obejrzeniu tego filmu nie powinienem wyjść zaspokojony i mieć, odczytać jednym słowem z filmu klarowny przekaz, klarowną myśl. Czy to jest dobrze, kiedy film stawia we mnie pytania bez odpowiedzi, takie nawet mentalne, duchowe pobudza pytania. To chyba dobrze, że stawia. No bo ja wiem. No, nie powinien oddawać odpowiedzi raczej. No tak, nie, na pewno są szkoły Falenicka i Otwocka. Mhm. A pani była usatysfakcjonowana, czy też czuła pani niedosyt po obejrzeniu? Nie musi pani urzędowego chwalić, możemy go pokrytykować, myślę, że tak jest ciekawiej. Znaczy, ja naprawdę jakoś tak, no nie, ja po prostu... patrzę na ten film jak na taki film, właśnie film w procesie. Więc może też nie postrzegam tego filmu jako takie skończone dzieło, że to jest jakiś nie ma być gotowy, tylko właśnie jest takim szkicem trochę scenicznym, tak. Takim zapisem. Więc no tak, ale oglądając ten film i czarno-białe zdjęcia Ragureya, no oczywiście przychodzi mi do głowy Salgado, o którym zrobiony wspaniały dokumentalny film widziałem kilka lat temu na tym samym festiwalu. Ja ten film oczywiście wiele lat temu widziałem, ale no został mi w pamięci i ja go mam i postać tego człowieka. To, że robił syn o ojcu film, nie zostało w mojej pamięci. Ja mam w pamięci obraz wspaniałego fotografa. Może i wspaniałego syn wyszedł dzieła. Tam poza siebie, nie chciał robić o relacji, tylko po prostu chciał zrobić dobry film. No, takie przypadki też się zdarzają. No ale może z kolei mamy tu ciekawe odcórce. Dla mnie przede wszystkim to było ważne, że on był uczciwy w sensie pokazania tego sposobu kadrowania. I chociaż obietnica, że to jest niepozowane, jest oczywiście niedotrzymana, to jest bardzo pozowane i z różnych powodów właśnie to nie jest prawdziwy ten bohater. On jest bardzo tu zdeformowany tym, że mówi do córki, ale że film tego nie ukrywa. No tak, ale właśnie przytoczył pan tą scenę z matką Teresą. Niezwykłej to akurat było świetne. Głębi. No właśnie. A czy takie rzeczy mu się nie zdarzały z Indirą Gandhi, z Nehru, z innymi wielkimi politykami kształtującymi historię tego kraju? Może mówiła, a córka nie wzięła tego no na montażu. Właśnie, czy córka o to nie zagłębiła się, nie pocisnęła go, nie doszła do takich ciekawych rzeczy. No mamo, do niej żal. No, może mam z tego tu niedosyt. Może jest z tego taki wniosek, że jest miejsce dla innych dokumentalistów. Ragurai jest ciekawym bohaterem jeszcze. Żyje, można do niego pojechać, do Indii i coś takiego zrobić. Nie przesądzajmy. Filmy można zobaczyć. Tutaj jeszcze raz powiem, że festiwal Dogs Against Gravity będzie w kilku miastach, a w Warszawie film Ragurai Portret Niepozowany będzie jeszcze 14 i 19 maja. I na tym niestety musimy kończyć. Czas się wyczerpał. Moimi Państwa gośćmi byli pani Dominika Baranowska z Biura Festiwalu, który jest pod patronatem programu trzeciego. Dziękuję bardzo za udział w audycji. Dziękuję bardzo. I pan Michał Bukojemski, znakomity dokumentalista, autor ponad 50 filmów dokumentalnych. Było mi miło. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Pourtant je n'ai plus tout oublié. Te souviens-tu d'elle?